Արցախի հանրային ռադիո, Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 439 93 93։ Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ Իրավիճակն առաջնագծում։ Միասնաբար կարող ենք հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում Իսկանդերի արկայությունը հավասարակշռում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի շանսերը ռազմական դաշտում։ Երևանում անցկացված զորահանդեսի ժամանակ ներկայացված սպառազինությունն անհանգստացրել է Ադրբեջանի։ ԼՂ մարզական պատվիրակությունը հաջող ելույթ է ունեցել 48-րդ համահայկական խաղերին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 20-ի լույս 21-ի գիշերը եւ սեպտեմբերի 21-ի տոնական օրը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 70 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 700 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև դեշեկա-տիպի խոշոր տրամաչափի գնդացիր։ Ինչպես հաղորդել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Հայոց պետականության վերականգնումը եղել է Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք երամիասնությունը կամրջող կարևորագույն նպատակ։ Այս մասին Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ Հայաստան ժամանած Սփյուռքի կազմակերպությունների ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն իր խոսքում նշել է, որ անցած 25 տարիների ընթացքում չի եղել որևէ մարտավարական եւ ռազմավարական խնդիր կամ ծրագիր, որը հնարավոր չէ լներ քննարկել եւ իրագործել երամիասնության շրջանակներում։ Մենք մշտապես եղել ենք իրատես եւ հստակ ենք գնահատել մեր հնարավորություններն ու կարողությունները։ Դրա շնորհիվ էր, որ մշտապես կարողացել ենք հասնել այն նպատակների իրականացմանը, որոնք սահմանվել էին մեր կողմից, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Հանդիպման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին է հանձնել Տիգրան Մեծի շքանշան, Արցախի պետականության կայացման եւ ամրապնդման համազգային նշանակության կարևորագույն խնդիրների լուծման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի եւ անմնացորդ նվիրումի համար։ Իր ելույթում Բակո Սահակյանը նշել է, որ բոլոր հաղթանակները համայն հայության հաղթանակներն են, որովհետև դրանք կերտվել են միասնաբար։ Մենք բազմից ապացուցել ենք, որ երբ միասին ենք, կարող ենք լուծել ցանկացած խնդիր, հաղթահարել ցանկացած դժվարություն, ընդգծել է Բակո Սահակյանը։ Մեր բոլոր հաղթանակները համայն հայության հաղթանակներն են, որովհետև դրանք կերտվել են միասնաբար։ Ազգային ազատագրական շարժման հենց առաջին օրերից Սփյուռքի մեր քույրերն ու եղբայրները եղել են մեզ հետ, պայքարել են անկախության եւ ազատության համար, գործուն մասնակցություն են ունեցել ազգային անկախ պետականության ստեղծման, նրա պաշտպանության ու կայացման գործում եւ այսօր էլ շարունակում են ըստ ամենայնի աջակցել մայր Հայաստանին ու Արցախին։ Արցախում բոլոր խոշոր ծրագրերը մենք իրականացրել ենք համատեղ ուժերով, դրանով իսկ վերահաստատելով, որ երբ միասին ենք, կարող ենք լուծել ցանկացած խնդիր, հաղթահարել ցանկացած դժվարություն։ Այսօր մեր առջև ծառացած են նոր որակի խնդիրներ, որոնք պահանջում են ուժերի համախմբում միասնական ու հետևողական աշխատանք, սերտ համագործակցություն Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի տարբեր կառույցների միջեւ։ Ամենակարևոր հարցը իհարկե մնում է մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովումը։ Այսուհետ էլ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձվի մեր հայրենիքի պաշտպանության շարունակական ամրապնդմանը, զինված ուժերի մարտունակության բարձրացմանը։ Հակառակորդը չի հրաժարվել իր հանցավոր ու ռազմատենչ քաղաքականությունից, սահմաններից մինչև միջազգային տարբերացումներ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում Իսկանդերի արկայությունը հավասարակշռում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի շանսերը ռազմական դաշտում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանում Իսկանդեր չկա ու չի էլ կարող լինել, որովհետև երբևէ որևէ պետություն Ադրբեջանին Իսկանդեր չի վաճառի։ Իսկանդերը ըստ էության զսպող զինտեխնիկա է, որը պետք է զսպի ադրբեջանական ագրեսիան։ Հայաստանում անցկացված զորահանդեսից տպավորված ռուսաստանցի քաղաքագետ Մոդես Կոլերովն էլ նշել է. Ռազմական հավասարակշռությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վերականգնված է։ Իսկանդերը բացառում է Ադրբեջանի կողմից յուրաքանչյուր ագրեսիա, եւ սա ամենակարևոր արդյունքն է։ Սեպտեմբերի 21-ին Երևանում անցկացված Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսը ցույց տվեց, որ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հաջողությամբ է իրականացնում սպառազինությունը մեծացնելու խոստումը։ Այս մասին ասել է ռազմական փորձագետ Արկադի Գրիգորյանը։ Ցուցադրվել է Հայաստանի նման երկրների համար բացառիկ սպառազինություն։ Ցուցադրված նմուշներից որոշները նման երկրորդ օրինակներ չունեն, նշել է փորձագետը։ Սպառնալիքների իմաստով Ադրբեջանի հետ հարցը փակված է, այս մասին ասել է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը, անդրադառնալով անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսին ցուցադրված ռազմական տեխնիկային։ Եթե ամենագերհագեցած ադրբեջանական բանակը ռազմավարական իմաստով որևէ հարց չլուծեց Արցախյան պատերազմին, ապա պարզ է, որ զենքի այսպիսի տեսակի որակի բազմազանությունը եւ մակարդակի բարձրացումը առավել քան բավարար է։ Ռուսաստանը հասկացավ, որ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանին անդարձ կորցնում է, ապացուցեց, որ Ադրբեջանին զինելը Ռուսաստանին օգուտ չէ։ Այս տարիներին Ադրբեջանի զինումը ոչինչ չտվեց, ինչն այս զորահանդեսն ապացուցեց, եւ Հայաստանը Իսկանդեր եւ այլ տեխնիկա ստանալով այդ բոլորը չեզոքացրեց։ Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ Հայաստանի նկատմամբ առավելության չի կարող հասնել, ասել է նա։ Հայաստանի Հանրապետության 25-ամյակին նվիրված շքերթը խաղաղության ուղերձ է։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Այս շքերթն իր մեջ խորհուրդ է պարունակում եւ այդ խորհուրդը խաղաղության ուղերձն է։ Խաղաղություն, որը ցույց է տալիս, որ մենք խաղաղասեր ենք, ոչ թե նրա համար, որ մենք վախենում ենք պատերազմից եւ ի վիճակի չենք մեզ պաշտպանելու, այլ ընդհակառակը, որ սա պարզապես բարի կամքի դրսևորում է։ Խաղաղությունը մեր աշխարհընկալման մեջ է։ Եթե հակառակորդը փորձանի խաղաղությունը խաթարել, կստանա հուշկու հակահարված։ Այս ուղերձը եւ աշխարհը եւ Ադրբեջանը պետք է ընդունեն որպես խաղաղության ուղերձ, ընդգծել է Դավիթ Բաբայանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երևանում անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսը եւ դրա ընթացքում ներկայացված սպառազինությունը ըստ երևույթին մեծապես անհանգստացրել են Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունում խորհրդակցություն է տեղի ունեցել նախարարության բարձրագույն ղեկավարության մասնակցությամբ։ Դրա ընթացքում սահմանվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի առաջ կանգնած խնդիրները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն արձագանքել է Երևանում Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված զորահանդեսին Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրի եւ ռուսական այլ զինատեսակների ներկայացմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար հանդիսանում են բարեկամական պետություններ։ Զինտեխնիկայի մատակարարմամբ զբաղվում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Այդ մատակարարումներն իրականացվում են միջպետական համաձայնագրերին համապատասխան, ասել է Զախարովան։ Հայաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ Ռոսիա 24 պետական հեռուստաընկերության եթերում մի քանի անգամ ցուցադրվել է ծավալուն սյուժե, որտեղ անկյունաքարայինը Երևանում նոր սպառազինությունների ցուցադրությամբ զորահանդեսն է։ Հաղորդման մեջ նշվել է, որ Հայաստանը միակ երկիրն է, որին Ռուսաստանը նման զենք է վաճառել, թեպետ իրենց հերթին են սպասում նավթային պաշարներով հարուստ շատ երկրներ, ակնհայտորեն ակնարկելով Ադրբեջանին։ Քարորիա պատերազմից հետո հրետանային զորքերը մի քանի անգամ ավելացրել են հզորությունը։ Այս մասին ասել է ԼՂ Պաշտպանության բանակի հրետանային զորամասերից մեկի հրամանատար գնդապետ Գրիգորի Սահակյանը։ Բավական լուրջ աշխատանք է կատարվել տեխնիկապես հագեցնելու, քրակային միջոցների ուժն ու հզորությունը բարձրացնելու համար, ասել է նա։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ապրիլի 2-ին պատերազմի վերսկսման լուրն առնելուց անմիջապես հետո Արթուր Արզանգուլյանը շտապեց դեպի փոթորկված սահման։ Երեքանչափահաս երեխաների հայրը առանց երկար բարակ մտածելու մտավ պատերազմի հորձանուտը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժն ազատամարտիկ Արթուր Արզանգուլյանի մասին է։ Առաջին կամավորականների հետ Արթուր Ազանգուլյանը մատաղիս մեկնեց ապրիլի 2-ի երեկոյան։ Ապրիլի 3-ի լուսաբացին ականանետային բեկորային վիրավորում ստացավ։ Վերքերը շատ էին ու ծանր։ Կոմայի մեջ էր, երբ տեղափոխվեց Երևան։ Կյանքին սպառնացող վտանգնացնելուց հետո բժիշկները միաբերան պնդեցին, թե Արթուրը վերնաշապիկով է ծնվել, որովհետև նրա նախնական վիճակը որևէ լավ բան չէր խոստանում։ Հիվանդանոցից դուրս է գրվել բարելավում եզրակացությամբ, բայց այսօր էլ բազմաթիվ բողոքներ ունի։ Հարցության մոմենտը իմ սրտիս բեկորնեն արի ցավացնում։ Սրտի արտես 2 մմ մոտիկա։ Վերան թաթ վեր պարկում կորեմ ծախ կողմի վրա սկսում ացավացնել։ Դավիթ տանում արտերյան սրտի սկսում աշիշտ։ Ժողովրդությունը սկսում ացխտել աշիշտ։ Անթաթ երեմկեն։ Էտա ցավացնում մենք էկոլոգս։ Անթաթ ենան ցավելիսլի։ Գալնի բոլի օчим սիլնի։ Եվազբոր։ Մինչև ապրիլյան պատերազմը Արթուրը կահույքագործ էր աշխատում։ Երիտասարդ ու աշխատասեր վարպետի ընտանիքի ներդաշնակ կյանքն ապրիլից հետո մեկը մյուսից ծանր փորձությունների շարան է դարձել։ Օրեցօր վատացող ինքնազգացողությանը գումարվել են ընտանիքի հոգսերը։ Արթուրն ի վիճակի չէ նորից մեկնել Երևան ու նոր հետազոտություններ անցնել։ Արտասահմանում բուժում ստանալու մասին չի էլ երազում։ Նախկին աշխատանքին վերադառնալ հնարավոր չէ, նոր աշխատանք նույնպես չկա։ Ընտանիքը հուսահատության գիրկն է ընկել։ Անցած շաբաթ Արթուրը բժշկական սոցիալական փորձակնություն անցավ, որտեղ հանձնաժողովը որոշեց, որ նրա վնասվածքներն առաջին աստիճանի են։ Հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Գյուլիշանյանն այսպես մեկնաբանեց ընդունված եզրակացությունը։ Երրորդ կարգը նշանակում է, որ ընդունի սահմանափակումներ առողջության հետ կապված որոշակի սահմանափակում, այլ կա սահմանափակումներ։ Դա չի նշանակում, որ երրորդ կամ երկրորդ խումբ ունեցող հաշմանդամները ինչ-որ աշխատունակության մասին չէ, այլ խոսքը սահմանափակումների մասին է։ Եթե որոշվել է երրորդ խմբի հաշմանդամություն, ուրեմն Արտուրի մոտ արկա է կեսագործնության ֆունկցիաների սահմանափակում, որը համապատասխանել է առաջի աստիճանին, դրա համար որոշվել է երրորդ խմբ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կայքեջից տեղեկանում ենք օրենսդրությամբ սահմանված բժշկասոցիալական փորձակնության ժամանակ օգտագործվող դասակարգիչներին ու հաշմանդամության խմբերի սահմանման չափանիշներին։ Փաստաթղթում նշված է, որ առաջին աստիճանի վնասվածքները համարվում են ֆունկցիայի աննշան խանգարումները, երբ մարդն օժանդակ միջոցների օգնությամբ կարող է ինքնասպասարկվել, տեղաշարժվել, կողմնորոշվել, հաղորդակցվել ու սեփական վարքը վերահսկել։ Ահա այսպիսի ընդհանրական կողմնորոշիչներ առանց անհատական մոտեցման, իսկ հաշմանդամի հնարավոր աշխատունակության աստիճանը պարզվում է սահմանված կարգի հետ ոչ մի կապ չունի, ինչը տարակուսանքի եւ բնականաբար դժգոհության տեղիք է տալիս Արզանգուլյանների ընտանիքում։ Առավել եւս պատկան մարմինների կողմից հանուն հայրենիաց կենացու մահու կռիվներում հաշմված կամավորականի ու նրա ընտանիքների կարիքների նկատմամբ Արթուրի ծնողների հավաստմամբ անտարբերության ու անուշադրության պարագայում։ Երևի թե հենց այս հանգամանքից դրդված է, որ Արթուր Արզանգուլյանի մայրը Տիկին Անժելան ստիպված է եղել դիմել շահագրգիր պետական մարմինների, բայց այդ մասին մեր հաջորդ թողարկումներում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Սեպտեմբերի 28-ին Երևանում տեղի է ունենալու Գութան ազգագրական երկիպարի փառատոն, որին արդեն երրորդ տարին է, ինչ մասնակցում է Արցախի «Մենք ենք մեր սարերը» ազգագրական երկիպարի պետական համույթը։ Համույթն այս տարի հյուրախաղերի հրավերներ է ստացել Իրանի Հանրապետությունից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Լիբանանից, Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզից։ Իդեպ խումբը համերգային ծրագրերով ողջ տարվա ընթացքում շարունակելու է հանդես գալ ԼՂ շրջաններում եւ պաշտպանության բանակի զորամասերում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությունը Ստեփանակերտում Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվան հանրապետական բժշկական կենտրոնում անհետաձգելի բուժօգնություն վնասվածների դեպքում թեմայով սեմինար դասընթացներ է անցկացրել։ Սեմինարին մասնակցել են բժիշկներ եւ միջին բժշկական անձնակազմի ներկայացուցիչներ։ Սեմինարը վարել են առաջին բուժօգնության հրանգավորման միջազգային մակարդակի մասնագետներ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեից։ Մարզասերների համար սեպտեմբերի 13-ից 22-ը ԼՂ մարզական պատվիրակությունը հաջող ելույթ է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրանում անցկացված Իրանահայերի հայ մշակութային Արարատ գազմակերպության անցկացրած 48-րդ համահայկական խաղերին։ Այս մասին ասել է ԼՂ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը, ընդգծելով, որ Արցախի մարզական թիմը փայլուն է ելույթ ունեցել հատկապես սեղանի թենիսի, շախմատի, թեթև ատլետիկայի մարզաձևերում գրավելով մրցանակային տեղեր։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախ գազ փակ բաժնետիրական ընկերությունը իրազեկում է Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչությանը և գազ օգտագործող ձեռնարկություններին, որ ներմիացման, ինչպես նաև ձմեռային նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման պատճառով սույն թվականի սեպտեմբերի 23-ին ժամը 9-ից 16-ը կդադարեցվի Ստեփանակերտ քաղաքի հետևյալ փողոցներին հարող շենքերի և հիմնարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը. Նագորնայա 3, 4, 5, Արուշանովի 1, 3, Գալստյան, Կրկժան, Ուլուբաբյան, Սախարովի 51-ից 61 կենտ, Այգեքցի, Թումանյանի Նրբանցք 2, Թումանյանի Պուրակ 7-17, Տիգրան Մեծի սեփական տներ։ Ընկերությունը հայցում է ներողամատություն պատճառված անհանգստության համար և խնդրում պահպանել գազից օգտվելու անվտանգության կանոնները։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8, ամպրոպի ժամանակ մինչև 20-ից 25 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 16, ցերեկը 22-ից 26 աստիճան տաքություն։